گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 486. در این برنامه ارکستر گلها اثری از جواد معروفی را در دستگاه شور آمیخته با کلامی چند از سیمین بهبهانی با همکاری اهدیه گلپایگانی، حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی به سمع می‌رساند. اشعار اول برنامه و غزل آواز از رهی معیری، سایر اشعار از حسن غزنوی، انوری و ابوسعید ابوالخیر، گوینده آذر پژوهش. همراه خود نسیم صبا میبرد مرا، یارب چو بوی گل به کجا میبرد مرا. با بال شوق ذره به خورشید میرسد، پرواز دل به سوی خدا میبرد مرا. برگ خزان رسیده بی‌طاقتم رهی، برگ خزان رسیده بی‌طاقتم رهی، یک بوسه نسیم ز جا میبرد مرا. Thank you. دل مرا بخانید، بر مردم چشم من نشانید. آرام دل مرا بخانید، بر مردم چشم من نشانید. آوازه عشق من شنیدید، اندازه حسن او بدانید. Thank you. جفا ز خار و گل بس که جفا ز خار و گل دی دل همچون نسیم از این چمن همچون نسیم از این چمن پای برون کشیدن Ooh. رهی برو جانا این بود گلها گرنگارنگ، برنامه شماره 486.